Hila Noorzaai. Denk je goed bezig te zijn door je boterkuipje en je shampoofles in de plastic afvalbak te gooien, blijkt het bijna allemaal in de verbrandingsoven te belanden. Hoe dat zit, hoor je zo in één vandaag, na het nieuws van 4 uur. Met Sit van der Linde. In het zuiden van de Verenigde Staten zorgt orkaan Idalia al voor veel schade. Het is de krachtigste storm in de regio in meer dan 125 jaar, zegt correspondent Rudy Bauma. Je moet je voorstellen, deze orkaan haalt snelheden van meer dan 200 km per uur. Het speelt zich allemaal af in een deel van Florida dat ze hier de Big Bend noemen. In het noorden, waar eigenlijk de bocht van het schiereiland naar het vasteland ligt. En daar ligt ook de hoofdstad Tallahassee, weliswaar landinwaarts. Maar ook daar zal die orkaan flink gevoeld gaan worden. CNN meldt de eerste overstromingen, waardoor wegen zijn afgesloten. Er worden nog vloedgolven van 3 tot 4 meter hoog verwacht. Zeker 230.000 huishoudens zitten zonder stroom. De belangrijkste woordvoerder van president Poetin, Dmitri Peskov, zegt dat het toestel van Wagner-leider Prigozhin mogelijk met opzet is neergehaald. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Na die crash heeft hij al gezegd, er waren allerlei aantijgingen en suggesties dat inderdaad het Kremlin erachter zou zitten. Dat heeft die valikant van de hand gewezen. Niet verrassend natuurlijk. Er wordt wel onderzocht volgens hem de mogelijkheid dat het toestel is neergehaald, dat het een terreuractie was. En wat belangrijk is in deze is dat Brazilië, dat heeft hulp aangeboden, want het gaat om een toestel van Braziliaanse makelij. Maar Rusland heeft dat van de hand gewezen. Rusland wil het onderzoek in eigen hand houden. Het zakenvliegtuig met Prigozhin en zijn belangrijkste medewerkers stortte vorige week woensdag neer. Alle tiende mensen aan boord kwamen daarbij om het leven. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Oekraïnse drone-aanvallen op 6 plaatsen in Rusland vannacht niet onbestraft zullen blijven. Het zou de grootste gecoördineerde drone-aanval op Russisch grondgebied zijn sinds het begin van de oorlog. Een Iraanse gewichtheffer is voor het leven geschorst nadat hij de hand van een Israëliër had geschud. Het gebeurde afgelopen weekend op een toernooi in Polen. De Israëlische autoriteiten erkennen Israël niet. De Iraanse autoriteiten, moet ik zeggen, erkennen Israël dus niet. En die landen leven al jaren op zeer gespannen voet met elkaar. De veerboot naar Kristiansand in Noorwegen vaart voorlopig niet. Rederij Holland Norway Lines heeft uitstel van betaling aangevraagd, meldt het bedrijf in een persbericht. De route werd vorig jaar in gebruik genomen vanuit de Eemshaven. Na aanmeerproblemen week de veerdienst uit naar een haven in Duitsland. In Canada zijn opnieuw tientallen kindergraven ontdekt in de buurt van een voormalig internaat. In de provincie Saskatchewan werden bijna 100 ongemarkeerde graven gevonden. Het gaat om zo'n 80 kinderen en 14 baby's. Decennia lang werden inheemse kinderen onder dwang opgenomen in katholieke internaten. Daar moesten ze hun taal en cultuur afleren. Ook was er seksueel en fysiek misbruik. Duizenden kinderen stierven er aan ziektes of verwaarlozing. En de laatste jaren worden er vaker kindergraven gevonden. De nieuwe machthebbers in Gabon hebben president Ali Bongo huisarrest gegeven. Dat zeggen de militaire coupplegers. Ze grepen vannacht de macht nadat Bongo voor de 3e keer was uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Frankrijk volgt de ontwikkelingen in Gabon nauwgezet. Het land is een voormalige kolonie. Correspondent Edine Huisman. Er zijn stevige economische banden tussen Frankrijk en Gabon. Er zijn veel bedrijven actief in de olie- en de mijnbouw. Onder meer het Franse oliebedrijf Total is daar actief. Een mijnbouwbedrijf Eramet, wat ook Frans is, liet vandaag al weten dat ze de activiteiten daar tijdelijk opschorten. Maar daarnaast zijn ze ook actief op het gebied van infrastructuur, transport, hout. De staatsgreep in Gabon zorgt waarschijnlijk voor meer instabiliteit in dat deel van Afrika. Vandaag bespreken de Europese defensieministers de situatie in Gabon. Het weer nog bewolkt op veel plaatsen. Ook regen is mogelijk. De komende nacht trekken er stevige buien over. Met name aan de kust kan ook onweer en hagel voorkomen. Morgen eerst wat zon en daarna regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dan verkeer. Is het druk op de weg, Helene? Ja, het begint behoorlijk druk te worden. Er staat nu al meer dan 200 kilometer file. Door een ongeluk staat de langste file nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag, tussen Hoofddorp en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is daar 3 kwartier. De weg is wel weer vrij. Omrijden via de A44 heeft weinig zin, want daar staat inmiddels ook een flinke file van Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar. Vanaf Oegstgeest heb je ook 20 minuten extra reistijd nodig. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En een half uur vertraging alweer op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Noorderloos en Hank.

Het gaat niet goed genoeg in ieder geval. Wat we zien, hè, we hebben bronscheiding en nascheiding. En nascheiding is dat eigenlijk de technieken doet, dat de fabrieken het doen. Als je bronscheiding hebt, zien we dat er inderdaad in sommige gemeenten, 1 op de 7 gemeenten doet het heel goed. Dus dat is ook de weg voorwaarts. Maar we zien nog inderdaad veel vervuiling. En dat was 28,9 vorig jaar procent. Dus dat is echt wel, dat is een derde is dan inderdaad vervuild. En uiteindelijk moeten we naar 15-10% toe. Want dan kun je er gewoon goede materialen weer van maken. Ja, maar 1 op de 7 gemeentes doet het maar goed. Dat is wel weinig. Ja, we zijn er echt inderdaad aan het leren, denk ik, met z'n allen. Inderdaad, wat goede systemen zijn. Een van de dingen die we inderdaad nu zien, een onderzoek van vorig jaar, dat juist die ondergrondse containers, waar te weinig sociale controle zit, dat daar inderdaad veel vervuiling zit. En op het moment dat je met een zak het doet, dat is het beste eigenlijk, omdat je buurman dan ziet wat je erin gooit. Dat werkt erg goed. Maar je kunt niet overal zakken ophangen. Dus dan inderdaad, die bakken doen het ook heel erg goed. En wat we ook zeggen, als je daar waar veel hoogbouw is, waar al die bakken gewoon niet op het balkon kunnen, doe daar gewoon nascheiding. Goed, Lammert, die ondergrondse containers die zijn dus het probleem. Hoe vaak gaat het daar mis? Nou, best vaak blijkt uit onderzoek van Milieu Twente. Dat is een afvalophaaldienst die 9 gemeenten in Twente de ondergrondse PMD-containers legt. Uit hun onderzoek blijkt dat 98% van het afval uit die containers zo vervuild is dat het wordt afgekeurd en in de verbrandingsoven belandt. Even ter vergelijking, in diezelfde regio werd van het PMD-afval dat aan huis wordt opgehaald nog geen 3% afgekeurd. En ook in Middelburg kampen ze met dit probleem en in de gemeente Os wordt zelfs 100% van het PMD-afval afgekeurd. Kosten €400.000 per jaar. En de gemeente sluit daarom alle containers en gaat in het nieuwe jaar over op inderdaad die afvalzakken. Ja, mevrouw Klein-Langhorst, wat gooien mensen hier dan in? Waar gaat het fout? Nou ja, wat je inderdaad ziet is inderdaad dat de meeste mensen willen het gewoon goed doen. Die willen gewoon goed scheiden. Dat is heel fijn. Nederland doet dat ook goed. Glas zit op 90%. Bijna 90% papier en karton doen we ook 90%. Dus dat gaat echt heel goed. En wat je hier ziet, er zijn er altijd een paar natuurlijk die dat niet doen. En in zo'n grote ondergrondse container kunnen die daar gewoon van alles kwijt. En we vinden inderdaad luiers, maar we vinden ook heel veel textiel. En ik heb zelfs wel eens gehoord dat er een hert is gevonden. Of dat echt waar is, weet ik niet. Maar een hert? Het is in ieder geval... Goed, oké. Er gaat dus van alles in. Laten we het daarop houden. Maar het komt dus ook, u zei het al eerder, omdat het anoniem is. Niemand ziet wat je erin gooit. Dat klopt, inderdaad. Ik denk dat we dat heel goed merken. Dat op het moment dat het iets anoniem is, kunnen een paar mensen die het inderdaad minder goed willen, laat ik het dan zo zeggen, kunnen natuurlijk voor heel veel andere personen die het wel goed willen verpesten. En dat is het voordeel inderdaad van huis aan huis. Daar heb je dat gewoon minder. Oké, dan kom ik bij Jan-Willem Bolderdijk, hoogleraar duurzaamheid en marketing. Hoe kan het dan dat de mens dan hier niet in staat is om het juiste afval in de juiste container te gooien? Zijn we dan gewoon lui? Nou ja, wat ik begrijp van de cijfers is dat een groot deel van de mensen het gewoon wel goed doet en ook in ieder geval het probeert. En in een aantal gevallen gaat het mis. En het kan onbewust zijn. Dus het kan zijn dat mensen het gewoon niet weten, ondanks alle voorlichting dat het niet is binnengekomen. Ja, en in sommige gevallen kan het zijn dat mensen gewoon denken, ja, het kan me niks schelen. En dan gooi je er dus een hert in. Dat ze dus niet intrinsieke motivatie hebben. Ja, precies. Mevrouw Klein-Langhorst, kom ik weer bij u. Dat systeem, goed, we willen wel. Maar misschien is het toch ook wel ergens een beetje ingewikkeld. Bijvoorbeeld, mag een lege chipzak bij het PMD? Of mag dat niet? Ja. Wanneer zit er in een bakje yoghurt nog te veel resten in? Wordt het mensen niet gewoon moeilijk gemaakt? Nou, het is in ieder geval belangrijk, hè, wat ik al zei. Glas en papier doen we al heel goed en ook al heel lang. Dus het gedragsverandering kost gewoon tijd. En wat ik inderdaad tegen iedereen zeg, maak je verpakking zo leeg mogelijk. Doe dat gewoon bij het groenafval, als er inderdaad voedselresten in zitten. Want dat is ook heel belangrijk, dat inderdaad zo min mogelijk meegenomen wordt. Ik denk dat het moet kunnen, want glas en papier doen we ook goed. Maar het kost tijd en we kunnen inderdaad, we zijn aan het kijken naar welk systeem, hoe kunnen we nou toch meer harmonisatie? 1 systeem krijgen of 2 systemen. Een bak en een zak inderdaad, en ophalen, dan weet heel Nederland wat hij moet doen. Dus we komen, hè, dus we doen dit nog niet zo lang, dus we zijn ook aan het leren. Maar we moeten ook naar België kijken waar het wel beter gaat dan bij ons in ieder geval. En die hebben 1 systeem. Maar even, mag die chipzak bij de PDM? Ja, die mag erbij. Ja, okay, zeker. Ja. Ja, want alle verpakkingen. Ja, alle verpakkingen die inderdaad plastic, metaal of drankkartons zijn, die mogen erbij. Ja. Ja, want u zegt het misschien wel, haal de verpakking zo, doe de verpakking er zo leeg mogelijk in. Maar heel eerlijk, ja, ik denk er niet zo heel vaak over na dat het beste is om te doen. En ik denk niet dat ik niet de enige ben. Nee, dus daar moeten we inderdaad een campagne op gaan voeren. Dus we zijn inderdaad aan het kijken ook inderdaad hoe kunnen we een landelijke campagne en wat moet er dan inderdaad de boodschap zijn? Daar zitten we wel aan te denken om dat inderdaad vanaf volgend jaar te gaan doen. Ja, maar moet dat een landelijke campagne zijn of moet het één systeem zijn? Want dit zijn natuurlijk weer twee verschillende dingen. Ja, nou ja, een landelijke campagne helpt het best inderdaad bij zo min mogelijk systemen. Inderdaad, dat klopt. Op het moment dat duidelijk is wat je overal doet, dan is een landelijke campagne beter. Dat klopt. Maar dat is natuurlijk niet iets wat je van vandaag op morgen kunt gaan doen. Die ondergronds containers bijvoorbeeld, die staan er nog niet zo heel lang. Daar is in geïnvesteerd. Dus we moeten inderdaad, ook daar zijn mensen wel wat aan gewend geraakt. Continu wisselen van systemen wil je ook niet. Dus we moeten met gemeenten echt om de tafel. Wat is het beste? En hoe kunnen we zorgen per gemeente dat ze uiteindelijk inderdaad naar de goede systemen overgaan? Ja, maar moet je daar niet gewoon onderzoek naar doen in plaats van met alle gemeenten weer aan tafel om te bepalen wat onderzoek. Het beste is? Ja, oké. Okay. Nee, we hebben dus onderzoek. Dus we weten inderdaad dat die ondergrondse containers het slecht scoren en dat de zakken het best scoren. Nou, je kunt niet overal zakken doen in verband met meel of met weet ik veel wat, katten die het openkrabben. Dus je gaat naar zakken en bakken aan huis. Ja. Jan-Willem Bolderdijk, stel mensen weten wat het kost. Want dit kost uiteindelijk gewoon geld als het de verbrandingsoven in gegooid wordt. Als zo'n vracht wordt afgekeurd dus. Zou het gedrag van mensen dan veranderen als ze weten wat het kost? Nou ja, die kosten gaan ze natuurlijk zelf niet direct ervaren. Dus niet dat ze dat meteen zelf hoeven te betalen. Dus ik verwacht daar niet meteen een heel duidelijk effect van. Ik kan me wel voorstellen, ja, wat net al eerder werd gezegd. Ja, het zit gewoon nog niet in ons systeem. Dus we zijn het wel gewend met papier, we zijn het wel gewend met glas. Maar we zijn nog niet zo ver dat we dat eigenlijk automatisch goed doen. En ook bijvoorbeeld het leegmaken van verpakkingen. Ja, als je dat altijd gewoon niet hebt gedaan en je moet het in één keer wel gaan doen en je hebt het jarenlang niet gedaan, ja, dan gaat dat soms lastig. Niet omdat mensen niet willen, maar gewoon omdat het een gewoonteverandering vereist, wat mensen heel lastig vinden. Is zo'n campagne dan de oplossing? Nou, het is denk ik niet voldoende. We weten uit allerlei onderzoek dat voorlichting vaak kan helpen om kennisgaten op te vullen. Maar we weten ook dat voorlichting aan zich vaak niet genoeg is, omdat heel veel keuzes eigenlijk vanuit gewoonte en uit onbewuste overwegingen worden gemaakt. Dus alleen maar kennis geven is vaak niet genoeg. Ja, maar wat dan? Ik kan toch niet met een taser naast iemand gaan staan en elke keer dat iemand iets in de verkeerde zak gooit, dat je dan een stroomstootje krijgt? Wat is dan de oplossing? Nou ja, wat ik net al werd genoemd. Op het moment dat door anderen zichtbaar wordt of je wel of niet scheidt, ja, dan ontstaat de sociale druk. En die sociale druk, weten we uit allerlei onderzoek, kan wel degelijk helpen. Dus ik sluit me heel erg aan bij wat al werd gezegd. Dat sociale druk kan wel degelijk een goede motivatie zijn. Maar wat is dan sociale druk in dit geval? Ik bedoel, kunnen niet met z'n allen naast die afvalbak gaan staan. Nee, maar bijvoorbeeld als je van die doorzichtige zakken hebt, wat eerder werd genoemd, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat jij niet goed scheidt, en dat is voor iedereen zichtbaar door de buurman en de buurvrouw, en dan denk je toch, ja, hey, ik word dat straks gezien door anderen. Ik wil niet worden gezien als iemand die niet op het milieu let, dus laat ik het toch maar goed gaan scheiden. Maar goed, het wordt er dan niet echt gezelliger op in de buurt, lijkt me. Is dat nascheiden waar iemand het net over had, is dat niet een veel beter idee, dat we gewoon weer een machine het laten sorteren? Nou, wat we zien Jij gaat er gewoon mee gaan. Nou, we zien inderdaad dat er echt wel hele mooie bronscheiding gemeten zijn, waar ook echt goede materialen uitkomen. Dus ik zou zeggen, daar waar het kan, zou ik dat voornamelijk zoveel mogelijk doen. Maar daar waar inderdaad hoogbouw zit of het lastiger is, hè, daar is nascheiding absoluut een oplossing. Ja. Zou dat uiteindelijk meer of minder kosten dan de 2000 euro die het sowieso kost om zo'n lading weg te gaan gooien? Waarom doen we dit niet sowieso? En nascheiden bedoelt u? Ja. Alles. Nou ja, omdat we zien dat bronscheiding ook wel heel goed kan zijn. Dus daar waar het gewoon goed loopt, is bronscheiding de beste oplossing. Daar waar het gewoon niet loopt, het gaat ook gewoon om de kilo's die je eruit haalt uiteindelijk. Want je moet ook uiteindelijk zoveel mogelijk kilo's eruit halen. Daar waar het niet loopt, in Amsterdam of in Utrecht, maar ook in andere grote steden, daar zul je zeker een nascheiding over willen, ja. Goed. Hester Klein-Langhorst, directeur bij Afvalfonds Verpakkingen, en Jan-Willem Bolderdijk, hoogleraar Duurzaamheid en Marketing aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel beiden. Ja, de hobby van Chris van der Sman uit Noodorp, die is een klein beetje uit de hand gelopen. Ja, zijn hele achtertuin die staat vol met miniatuurreplica's van allerlei kerken. En onze verslaggever ging kijken, dat hoor je dus zo. Maar eerst verkeer krijg je van Helene Geest. Ja, het is behoorlijk druk. 250 kilometer file staat. Er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Nu eentje op de A10 die voor veel vertraging zorgt. Het ongeluk is gebeurd bij Zeeburg. Op de Ring Noord vanaf Landsmeer staat het verkeer daardoor vast. Inmiddels al bijna een uur vertraging. Er zijn er twee rijstroken dicht. Eén vandaag. Albert. Ja. Jij wilt het graag hebben over de breuk van vandaag. Tussen Ruud de Wild en Olcay Gülsen. Ja, want het sterrenkoppel maakte vanmorgen op Instagram bekend in liefde uit elkaar te gaan. Dat dan weer wel. En op de redactie werd toch een beetje bezorgd geconstateerd dat het de zoveelste BN-relatie is die sneuvelt na een reality-serie waarbij tv-camera's op de voet volgen. Denk bijvoorbeeld aan Peter Gillis en Nicole, de Meilandjes, Lil Klein en Jamie Faas, Adam Curry, Patricia Pai, Patty Brart. Als je één ding niet moet doen als BN'er, dan is het wel een real-life show beginnen, zo lijkt het. Tenminste, als je een relatie wilt bouwen. Ik belde daarom met de therapeut van de BN'ers, Maartje Derksen, alias de Master in Happiness. Zij stond al talloze BN'ers bij, zoals Marco en Leo Team Borsato, Monique Westerberg, de ex van Dreetje Hazes. Ja, is het nou echt zo'n slecht idee meedoen aan een reality-serie? Ik ben nooit zo van stelligheden. Dat is een van de meest onhandige dingen om te doen. Om snel te zeggen van, joh, er is één oorzaak voor iets. En dan heeft dat gevolg. Dus dat is juist een van de valkuilen om dingen de schuld te gaan geven. En daarnaast lijkt het me inderdaad heel, heel, heel intens. Als je al in de kijker staat en je geeft ook nog zo dichtbij zoveel weg. Dat vergroot dingen natuurlijk wel uit. Ja, het leven van BN'ers gaat in zo'n serie als die van Ruud en Olcay misschien voor de buitenwereld dan misschien wel over rozen. Maar ja, bekendheid is iets dat grote druk met zich mee kan brengen, legt Maartje uit. Nou, ik werk veel met mensen die in deze business werken. En wat ik wel zie is dat het een wereld is vol dopamine. Dus eigenlijk word je continu van buiten bevestigd. En dat kan ertoe leiden dat je zo gewend bent aan bevestiging van buiten, dat je minder contact maakt met de bevestiging van binnen, om het zo maar even te zeggen. Met gewoon de stevigheid en de basis in jezelf. En het is relatief makkelijk te halen, die bevestiging van buiten, wanneer je in dit wereldje je begeeft, dat dan het vaak verleidelijker is om de bevestiging van buiten te blijven halen, waardoor je dus juist weer die connectie met jezelf en die basis in jezelf steeds meer verliest. Ja, en dat leidt dan vaak weer tot het minder verbinden met elkaar. Wat? Ja. Uit elkaar, in elkaar? Nou ja, dat je als je dus niet verbindt met jezelf, je innerlijke zelf, dat je je daar niet mee verbindt, dan kun je ook moeilijker met anderen verbinden. Dus ja, met elkaar. Het is een soort sessie voor ons. Oh, nou, yes, ja, maar en dan als je dus niet verbindt met anderen, ligt een relatiebreuk op de loer. Wat kunnen BN'ers daar nu aan doen? Wat zijn nou de belangrijkste tips van sterrentherapeut Maartje Derksen? Genoeg verbinding met jezelf dus ook. En genoeg alleentijd. Waardoor je gewoon echt even gewoon jij bent en niet de BN'er. En genoeg tijd met mensen die het niet interessant vinden dat jij BN'er bent. Ja, Hila, met beide benen op de grond blijven dus als BN'er. Ja, het vraagt een heel groot bewustzijn en een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel om echt gewoon je voetjes op de grond te houden. En ik kan me echt voorstellen dat zonder hulp en zonder mensen die je daarin in helpen en steunen, dat het heel snel logisch is dat je jezelf daar op een manier in verliest. John is in a basement mixing up the medicine. I'm on a pavement thinking about the government. Trench coat, batch out laid off. Says he's got a bad call, wants to get it paid off. Look out, kid, it's something you did. God knows when, but you're doing it again. You better duck down the alleyway, looking for a new friend. A man in a coonskin cap in a pig pen wants $11 bills. You only got 10. Maggie comes Fleetfoot, face full of black stud, talking at the heat put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the men say they must bust an early man. Orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did. But walk on your tiptoes, don't tie no bows. Better stay away from those that care out of fire hose. Keep a clean nose, wash the plain clothes. You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Get well, hang around the inkwell, hang bell, hard to tell if anything is gonna sell. Try hard, get bought, get back, ride rail, get jail, jump bail, join the army if you fail. Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool, don't follow leaders, or watch your parking meters. Get blessed, tired of being success. Please her, please him. Buy gifts, don't steal, don't live. 20 years of schooling and he put catch you on the day shift. Look out, kid. They keep it all hid. Better jump down a manhole, light yourself a candle. Don't wear sandals, try to force your scandals. Don't want to be a bum, you better chew gum. The pump don't work, cause the vandal's took the handle. Je hoorde Bob Dylan met Subterranean Homesick Blues. Ja, de kerk in Noodorp en de Domtoren in Utrecht, die is die al kwijt. Nu nog de nieuwe en oude kerk in Delft. Chris van der Sman bouwde deze kerken op een schaal van 1 op 20... en hij heeft ze in zijn achtertuin neergezet. Je hoort onze verslaggever Joris Kreugel. Ongelooflijk wat hier staat. Ik zie de Dom, de nieuwe kerk uit Delft. Die zal zeker wel een metertje of 5 hoog zijn. Een soort Modurodam in uw achtertuin. Ja, openluchtmuseum, wat ik in zo'n 60 jaar gecreëerd heb. Dit is de nieuwe kerk van Delft. Er zitten plus minus 100.000 steentjes aan. Steentjes zijn 2 centimeter lang, 1 centimeter breed en 6 millimeter dik. 25 jaar al gewerkt. Ik had daarnaast natuurlijk toen nog een werkleven. Dus het is vooral weekendwerk. En daarna ben ik begonnen de oude kerk. Zijn het echte steentjes? Ja. Oh ja, het is echt messenwerk met specie, hè? En vandaar dat je ook die authentieke uitstraling krijgt, hè? Omdat het echt steen is, hè? En het is echt geworden, hè? Ja. Ja, 62 ben ik begonnen. En in 1969 had ik de toren helemaal klaar. Ik vind een miniatuur moet zo wezen dat je er wel een ladder tegenop kon zetten. En ik ben natuurlijk veel in geweest voor de ramen te plaatsen en zo, hè? De glas- en loodramen. Ja, geschilderde ramen allemaal. Ligt de koninklijke familie er ook in? Er ligt geen koninklijke familie. 1, 2, 3... 4, 5. Nou, zeg maar, een kleine 6 meter lang is die. De toren 5 meter hoog. 5,40 meter. Heeft u er een lintje voor gekregen? Ik heb er geen lintje voor gekregen. Nee? Maar ik zit ook niet te wachten op het lintje. Nee, het is wel een monnikenwerk. Ja, ja. Ja, ja, monnikenwerk. Het is ontzettend plezierig werk om te doen. Mooi werk. Want ik heb het altijd gezien als gewoon ambachtelijk bezig zijn. Geef rust. Na zo'n druk werkleven was dat natuurlijk ideaal de weekenden, hè? En vooral toen ik natuurlijk 65 jaar was, dat was in 2000. Toen had ik er 51 schildersjaren op zitten. Ja, toen kon ik natuurlijk iedere dag gaan werken, hè? Ja, daar heb ik heel naar uitgekeken. Ja, om nou met een verrekijker achter de geraniums door het raam te kijken de hele dag naar je 65ste? Nee. Ik zeg maar zo, geraniums mag wel, maar je moet er wel achter werken. En dan gaan we even naar de andere kerk. Want er staan er hier 4 in de tuin. De Dom, en die staat erachter. Ja. Die is even, nou, ik zeg niet doormidden gehakt, maar bijna wel. Want de toren van de Dom, die staat hier op de grond. Ja, de lantaarn, die hebben we dus daarnaast gebouwd. Omdat het hier toch hoog werd, 5,63 meter, want hier is een kinderspeelplaats. En ik heb er ook altijd enigszins rekening mee gehouden. Stel je voor dat de Domtoren ooit verplaatst zou worden. Dan had het natuurlijk een groot probleem geweest als de lantaarn erop had gestaan. Dus nou kunt hij toch in 2 vervoerd worden. Maar hoe hoog is deze? Deze is totaal 5,63 meter. Dat is iets hoger dan Delft, hè? En u bent 88, hè? Ja. Ik heb niet het even geleverd, dus ja. Eigenlijk zou ze op een gegeven moment toch het mooiste zijn dat ze verplaatst zou worden. En dan hebben we dus de enthousiaste gemeente gehad van Pijnaker-Noderen. De enthousiaste familie, zou ik kunnen zeggen, de stadsfamilie uit Utrecht. Maar ik heb de indruk dat Delft nog een beetje slaapt. Maar Delft moeten we dus voorzichtig wakker maken. De nieuwe kerk en de oude kerk. Ja. Delft, die hier in de tuin heeft staan, daar wilt u eigenlijk ook vanaf. Ja, dat zou mooi zijn als die toch ook in de toekomst, als het zou kunnen, Delft zouden gaan. Want kijk, 88, mevrouw is 85, nou, we gaan hier geen tientallen jaren meer wonen. Nou, dat zou wel mooi zijn. Dan moet dat huis op een gegeven moment een keertje verkocht worden. En als dan de meneer die hier komt te wonen ontzettend houdt van bloemetjes, dan staan deze torens in de weg. Dus dat is natuurlijk het mooiste dan, dat ze ergens zouden staan waar ze kunnen blijven staan. De Dom die wordt volgende maand opgehaald met een vrachtwagen. Ja. Een aantal gegadigde was er. Ik dacht, ik wacht het ultieme telefoontje af. En op een gegeven moment, ja, wordt de stad Utrecht. Waar moesten de mensen aan voldoen om dit dan te bemachtigen? Nou ja, dat ze natuurlijk ook op een mooie plaats kwamen te staan. Een centrale plaats? Dat het echt zichtbaar wordt. Ja. En dat is vooral de bedoeling ook in Utrecht, hè? Ze willen er bijvoorbeeld een heel mooie hek omheen plaatsen, dat er niet beschadigd kan worden en zo. Maar we gaan gewoon kijken of Delft misschien ook nog belangstelling heeft. Hè? Ik zou hem ook wel mee willen nemen. Hm? Ik zou hem ook wel mee willen nemen. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Straks is het weg. Ja. Ja, als de Domtoren weg is, Allah. Maar als jij vertelt, als deze ook weg zou zijn, dan is het wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Hè? Een saaie tuin wordt het dan. Ja, het wordt een hele saaie tuin. Nou, ik zal waarschijnlijk niet vrolijk van zijn in het begin. Hoeveel uur tijd heeft u erin gestoken? Ik ben een dikke 51 jaar huisschilder geweest, waarvan de laatste 30 jaar zelfstandig. Dus ik had natuurlijk een druk werkleven, dus toen was het vooral weekendwerk. Maar toen ik 65 jaar was in 2000, toen waren de dagen dat ik 6, 7, zelfs 8 uur eraan werkte. En wat bracht het u? Rust, ja. Als je ergens tot rust wil komen, zou ik zeggen, beginnen aan de middeleeuwen. Gaat u nog iets maken? Of... Nou, de bedoeling was dat ik nog het Bartlemeus-torentje zou maken hier uit het dorp. Maar de laatste maanden zijn er fikse problemen met mijn ogen ontstaan. Dus, en ik heb het al een paar keer proefmuurtjes zitten metselen, maar ik krijg het helaas niet meer goed. Dus ik moet nu gedwongen, ja, toch maar stoppen. En nou, dat vind ik heel jammer. Want ik zag nu de winter aankomen. Ik denk, dan ga ik weer heerlijk boven mijn werkkamer allerlei leuke dingen weer maken. Hè, zoveel jaren. Maar als het niet meer kan, ja, dan zal ik aan dit nieuwe leven moeten gaan wennen. Nou, dat zou ik ook jammer vinden. Je hoort zelden zoveel passie in iemands stem. Precies. Goed. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks, schoolboeken worden nu vaak na 1 jaar alweer weggegooid. En dat is natuurlijk niet echt duurzaam. Maar eerst het nieuws met Sit van der Linden. NPO Radio 1. Bij een voormalig katholiek internaat in Canada zijn bijna 100 graven ontdekt van kinderen en baby's. Decennia lang werden inheemse kinderen in Canadese internaten gestopt. Daar werden ze verwaarloosd en soms misbruikt. Duizenden kinderen overleefden dat niet. De laatste jaren wordt er steeds meer duidelijk over het schandaal. De Afrikaanse Unie roept het leger in Gabon op de president en zijn familie te beschermen. Militaire machthebbers pleegden vannacht een staatsgreep. President Bongo heeft huisarrest. Internationaal zijn er grote zorgen over stabiliteit in de regio. De Afrikaanse Unie veroordeelt de machtsgreep van de militairen. Orkaan Idalia veroorzaakt overstromingen in de kustregio van Florida. Amerikaanse autoriteiten waarschuwen voor grote schade en ook kunnen er slachtoffers vallen. Het gaat om de krachtigste storm in de regio in meer dan 125 jaar. En een wat ouder boek van Pieter Omtzigt was afgelopen week alsnog het best verkochte boek van Nederland. Het boek Een Nieuw Sociaal Contract werd 2,5 jaar geleden uitgebracht. Recent maakte Omtzigt de plannen bekend van zijn nieuwe politieke partij die dezelfde naam draagt. Dankjewel, Sid. Krijg je het weer van Marco Verhoef? Ja, met mooie zonnige momenten, maar ook plekken waar buien overtrekken. Dat kunnen best stevige jongens zijn, met kans op hagel en onweer daarbij. Het blijft eigenlijk een beetje zo doorgaan. In de avond en nacht ook opklaringen. Ook een bui blijft mogelijk. Als er dan onweer bij zit, is dat met name in de kustgebieden zo. Temperatuur in opklaringsgebieden dalen tot een graad of 9. Vlakbij zee een graad of 12. Dan morgen, vooral in het midden en noorden van het land, een aantal buien. In het zuiden blijft het meest droog en verder is er regelmatig zon. Hoewel later op de dag van het zuidwesten uit de bewolking wel weer dikker wordt. Wind is westelijk en matig van kracht en het wordt 19 graden. Vrijdag een fractie hogere temperaturen, maar dan regent het eerst wel een poosje in het midden, zuiden en oosten van het land. Later op de dag wordt het geleidelijk aan droog en het luidt een droog weekend in met meer zon en ongeveer 23 graden. Dan verkeer krijg je van Helene Geest. Er staat ruim 300 kilometer file. Er zijn een paar ongelukken gebeurd die voor heel veel vertraging zorgen. Zoals eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. Er zijn er 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging 50 minuten. Verder sta je een uur in de file op de A10, de ring van Amsterdam. Vanaf Amsterdam-Tuindorp-Ozaan tot Zeeburg is de vertraging dus nu een uur door een kapotte vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein ruim een half uur oponthoud, ook door een ongeluk. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag is het extra druk door het ongeluk op de A4. Tussen Oegstgeest en Wassenaar ook 25 minuten extra reistijd. Dankjewel, Helene. En dan Sebastiaan Timmerman. Hoe gaat het in de 5e etappe van de Vuelta? Er zijn nog 47 kilometer af te leggen naar Buriana. Daar ligt de finishstreep vandaag. We hebben nog altijd 1 koploper. Maar dat is niet meer Erik Antonio Fagundes, zoals een half uur geleden. De Uruguayaan werd op de enige beklimming van de dag, de Collado de la Ibola, meetellend voor het bergklassement in de 2e categorie ingedeeld, voorbijgereden door de koploper in het bergklassement. Die wilde punten pakken op die beklimming. Eduardo Sepulveda uit Argentinië sprong naar Fagundes toe en liet hem vervolgens achter. En dat betekent dat we nu Sepulveda aan de leiding hebben in zijn bergtrui. 38 seconden daarachter rijdt Fagundes. En daar kort achter, namelijk maar op 1 minuut en 10 van de koploper, rijdt het peloton. Daar zijn het nu nog de ploeggenoten van Remco Evenepoel, de leider in het algemeen klassement. En de ploeggenoten van Jonas Vingegaard, de Deense toerwinnaar, die het tempo aanvoeren. En als de afdaling er dadelijk op zit, dan zullen de sprintersploegen weer naar voren gaan komen om de slotfase voor hun rekening. rekening te nemen. Bijvoorbeeld de ploeg van Caden Groves. Die won gisteren de massasprint. En Marijn van den Berg zie ik ook alweer vooraan zitten. De jonge Nederlandse sprinter ging gisteren onderuit in de laatste kilometer. Maar krijgt over een uurtje waarschijnlijk kans op revanche in de straten van Buriana. 46 kilometer nog te gaan. Eén koploper dus, Sepulveda. Dikke minuut erachter het peloton. Hila Noorzai. Eén vandaag. Burgers staan in de rechtbank steeds vaker tegenover de staat. Dan moet je denken aan snelwegen, energieprojecten of nieuwbouwplannen. Ook om een gezonde leefomgeving en natuurbehoud af te dwingen wordt een stap naar de rechter genomen. Is dit de enige manier om je recht te halen als burger of is er een andere oplossing? Ik praat erover met Edwin Alblas, universitair docent milieurecht van de Universiteit Wageningen. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Hallo. Nou, meneer Alblas, u sprak voor uw onderzoek met burgers en organisaties die dus overheden voor de rechter daagden. Mijn beeld daarbij is, het zijn toch grote professionele groepen die dan de overheid dwars willen zitten. Klopt dat beeld met de werkelijkheid? Nou, vanuit mijn onderzoek kan ik wel zeggen dat dat niet echt klopt. Eigenlijk zijn het heel vaak best wel kleine groepen. Mensen die bijvoorbeeld met pensioen zijn en een hele erge passie hebben voor het milieu, voor een bos vlakbij. En eigenlijk daar zich compleet op vastbijten. Een paar vrijwilligers, soms ook wat jongere mensen die het dan in hun vrije tijd doen. Maar het zijn bijna altijd eigenlijk best wel kleine groepen. Ja, mensen die gewoon eigenlijk hard voor de zaak hebben. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja, echt een passie. En vanuit daar heel veel tijd, heel veel aandacht steken in het beschermen van hun leefomgeving. Ja, u zegt het al, het kost tijd, het kost geld. Als we kijken bijvoorbeeld naar Johan Vollebroek van de stikstofrechtszaken. Die werd op een gegeven moment ook een mikpunt van dreigementen. Waar maken deze mensen dan toch de stap naar de rechter? Nou, ik denk dat er gewoon, als je eenmaal weet hoe het gaat met onze leefomgeving, weet je, als je eenmaal daar echt zorgen over maakt en denkt van, nou, we moeten hier gewoon iets mee. Ik moet gewoon zorgen dat ik niet ziek word van bestrijdingsmiddelen of dat ik gewoon gezonde lucht heb hier om me heen. Op een gegeven moment weten die mensen gewoon geen raad meer. Dan hebben ze de gemeente gebeld, hebben ze mensen gebeld, actie gevoerd, de krant geschreven en het lukt allemaal niet. Gebeurt niks. En dan is het een soort van laatste redmiddel om toch maar te proberen het via de rechter te doen. Ja, want stel je voor, je probeert al die andere middelen voordat je naar de rechtbank stapt. Zegt u dan dat lukt? Wat bedoel je precies? Of er nog een optie is voordat je naar de rechter stapt. Dus al die inspraakprocedures, het bellen van de organisatie. Mm-hmm. Komt het vaak voor dat de twee partijen er dan uitkomen? Nou, je ziet nu bijvoorbeeld, er is een rechtszaak geweest over de bloementeelt in Drenthe. Maar een grote lelieverbouwer, die gebruiken best wel veel bestrijdingsmiddelen. En burgers die daaromheen zaten en wonen, die maakten zich heel erg zorgen om. Weet je. Die hadden kinderen die speelden in de tuin en er zat dan van die kleverige troep op je trampoline. Ja, dan snap ik dat je daar toch een beetje bang van wordt. Dus die belden bijvoorbeeld dan naar de nabijgelegen agrariër. Van nou, kan dit niet op een andere manier, dit en dat. En die zeiden dan heel erg van, nou, ik kom hier gewoon niet uit. Er gebeurt niks. We hebben daarna naar de gemeente gebeld. Van nou, mag dit nou wel echt. En moet dit nou zo? En daar gebeurde ook niks mee. Dus die zijn toen een rechtszaak gestart. Goed. Dus het is echt een laatste redmiddel. Dus eigenlijk is die inspraak bij grote projecten, zo'n inspraakavond, dat doet niet heel veel als ik het zo hoor. Nou, dat verschilt wel een beetje. Soms dan kan het wel effectief zijn, maar heel vaak wat je dan ziet, dan gaat het bijvoorbeeld over een groot project, er is heel veel geld mee gemoeid, zijn allemaal plannen gemaakt en soms zijn er al contracten in de maak. Dan wordt er inspraakavond georganiseerd en dan ga je dan naartoe als burger. En er wordt bijvoorbeeld een project over 2000 huisjes van een bepaalde vakantie aanbieden, weet je wel, midden op de Veluwe. Jij als burger gaat daar naartoe en zegt van, nou, wil je eigenlijk helemaal geen vakantiehuisjes? Het gaat hartstikke slecht met de natuur, ik hou van mijn rust en ik ben daar eigenlijk tegen. Terwijl misschien waar je inspraak over kan hebben, is misschien nog van, weet je, wordt het lichtblauwe of donkerblauwe deurtjes bij die huisjes straks. Ja. En weet je, dat is een heel ander niveau van inspraak dan wat je misschien verwacht als je daar komt. Ja. Lammert, dan hebben wij ook gesproken met Piet Katsburg uit Graspeel in Brabant. Ja, samen met 15 andere bewoners stapte hij naar de rechter, want de overheid beschermt hen te weinig tegen de stankoverlast van de omliggende boerenbedrijven, zegt Katsburg. Vorig jaar kregen ze gelijk van de rechter. Er moet schadevergoeding komen omdat er te veel stank wordt uitgestoten. Dat geld is voor Piet en zijn vrouw niet het belangrijkste. Er moet vooral iets worden gedaan aan die stank. Varkens, die stinken. En de varkensgeur, dat is een heel doordringend, vies, weeg luchtje. Het gaat overal in zitten. In je kleren, in je hele hebben en houden. Het zit in je systeem, om het maar zo te zeggen. Ik word er gek van. Je kunt ook niet slapen. Ik kan niet in slaap vallen. En dan, ja, dan word ik weer wakker van de... ik kan het niet beschrijven, zo die stank. Het stinkt verschrikkelijk. Ja, we hoorden net Piet Katsburg. Er ligt dus ook een uitspraak van de rechter. Toch worden er gewoon weer nieuwe vergunningen afgegeven voor nieuwe stallen. Is dat voor u een herkenbaar patroon dat de overheid zo'n uitspraak dus gewoon naast zich neerlegt? Nou, de uitspraak gaat in dit geval dus over die schadevergoeding. Je ziet wel gewoon op het brede plaatje. Nederland is echt een heel klein land, maar we willen echt enorm veel. Weet je? We zijn een van de grootste exporteurs van landbouwproducten. We willen hier met z'n allen, weet je, Formule 1. We willen vakantieparken. We willen eigenlijk alles. Mountainbike routes midden in beschermde natuur. Maar niet alles kan natuurlijk. En dat is een beetje waar je nu heel erg tot de grenzen, eigenlijk tegen de grenzen aanloopt. En dat maakt het wel lastig, want en die geuroverlast bijvoorbeeld, dat is maar één voorbeeld. Maar je hebt natuurlijk heel veel plekken waar mensen rondom Tata Steel wonen of Gimmoer, weet je, dat is waar ik zelf vandaan kom. Dat je denkt van ja, wil je hier als samenleving rondom wonen? Of kan dit niet op een andere manier waar je meer toch in balans komt met, weet je, gewoon veilig en gezond kan wonen? Maar onderzoekt de overheid dan van tevoren niet of ze zich wel aan de regels houden? Of houden ze zich bewust niet aan de regels? Nou, de regels zijn sowieso niet altijd helemaal duidelijk. De regels zijn soms op verschillende manieren te interpreteren. En in andere gevallen zou je wel kunnen zeggen van nou, hier, bijvoorbeeld na de stikstofcasus, waar eigenlijk werd gezegd van nou, we mogen geen vergunningen meer geven voor bijvoorbeeld megastallen, zijn er in bepaalde provincies de maanden daarna wel gewoon weer vergunningen afgegeven. Dan denk van ja, eigenlijk zou dit volgens mij niet meer kunnen. Dus soms kan je wel zeggen dat er randjes opgezocht worden op zo'n manier. Ja, maar dat is dus een grijs gebied waar eigenlijk een beetje gebruik van wordt gemaakt. Maar moet het niet diezelfde overheid zijn die dan zijn burger daarvoor beschermt juist? Nou ja, in de grondwet staat wel dat de overheid de taak heeft om ons leefomgeving, leefmilieu te beschermen. En ik denk wel dat daar soms wel andere keuzes in gemaakt kunnen worden. Weet je, al die voorbeelden die je steeds weer ziet in het nieuws, ja, er zijn ook gewoon veel zorgen om bij omwonenden over van, nou, kan ik hier wel gezond wonen? En die zijn denk ik heel terecht als je kijkt naar de wetenschap. En misschien moet je dan toch keuzes maken waarbij je kijkt van, nou, misschien een iets minder grote industrie, of misschien gaan we die boeren toch op een andere manier helpen om te schakelen naar biologisch of minder veeteelt. Maar ik bedoel, ik ben totaal niet voor minder boeren. Ik vind het hartstikke goed dat er veel boeren zijn, maar je moet natuurlijk wel kijken hoe het kan op een manier dat er het in balans is met de leefomgeving. Ja. De mensen die eromheen wonen. Precies. Ja. Want we hebben dus straks om 17:15... dus Piet Katsburg, die je net hoorde in de uitzending, ook in onze tv-uitzending. En je ziet hem daar dus, dat hij keer op keer eigenlijk de teleurstelling ook voelt. Zijn vrouw is er ziek van geworden. Wat doet dit met het vertrouwen van de burgers die deze zaken aanspannen? Want die mensen die worden er gewoon ziek van. Ja, dat is denk ik wel echt een hele lastige. En ik denk dat het ook gewoon heel frustrerend is als je bijvoorbeeld daar woont. Je woont al hartstikke lang. Om je heen wordt van alles gebouwd. Je kan natuurlijk ook niet meer zomaar weg. Want niemand gaat dat huis kopen, lijkt mij. Als je helemaal weet wat voor overlast daar is. Ja, dat is hartstikke lastig en frustrerend natuurlijk. En ik denk, wat je bijvoorbeeld zag laatst in de rechter, in de uitspraak van die lelieteler. Daar zei de rechter ook van, nou, misschien sommige dingen, als je bijvoorbeeld het hebt over lelieteelt, waar heel veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, misschien moeten we dan dat gewoon niet willen in zo'n gebied waar veel mensen wonen. Misschien moet je dan kijken of je iets kan telen wat bijvoorbeeld minder bestrijdingsmiddelen nodig heeft. En misschien verdien je dan iets minder geld, maar dan kunnen we wel dus komen op een model waarbij je gewoon gezond kan leven en lekker je ding kan doen als agrariër. En dat er ook rekening gehouden wordt met de omgeving. Tot slot, de politiek die klaagt. Yeah. Er zijn uitspraken zoals die in de Urgenda-zaak of stikstof. Het land is eigenlijk op slot komen te zitten. Zij zeggen, we moeten strengere eisen gaan stellen aan het starten van zo'n procedure. Hebben de SGP en de CDA een punt hierin? Nou, ik denk als de overheid zelf de regels zou volgen en zelf de burgers beschermt, dat je dan daar een punt in hebt. Maar zolang dat niet het geval is, moet je denk ik echt gewoon zorgen dat er mogelijkheden zijn voor burgers om voor hun eigen rechten en voor hun leefomgeving op te komen. Want anders doet niemand het. Ja, dus als de politiek zegt, de rechter gaat op de stoel van de politiek zitten, dan zegt u? Nou, ik denk dat de politiek gewoon sowieso zelf zijn eigen werk moet doen. Ja. En zijn taak serieus moet nemen. Edwin Alblas, universitair docent milieurecht van de Universiteit Wageningen. Dank u wel. Feit of fictie? Ellemart, die gaat over deelauto's. Rij jij wel eens in een deelauto? Nou, toevallig laatst een deelbusje, want die had ik nodig. En dat was goedkoper dan een busje huren. Maar ik blijk een van de weinigen te zijn die daar wel eens gebruik van maakt. Althans, dat zei presentator Bas van Werven vanmorgen bij BNR. Autodelen, ja, dat is gewoon niet groot genoeg. Nee, dat en werkt dat niet. Gaat het ook niet worden. Dat weten we ook. Dus, dat duurt al 10 jaar met, 0,04% van het totaal te gereden kilometers is per autodeel. Echt minimaal. Ja, goed. Wanneer is een auto een deelauto? Want als ik mijn auto uitleen aan een vriendin of buurman, dan is het dan een deelauto? Ja, dat kun je onderverdelen. Twee categorieën, dat straks. Maar we zijn eerst dus gaan checken of we die 0,04% van alle kilometers maar in een deelauto wordt gereden. Want dat klinkt wel heel erg weinig. Zeker omdat de overheid deelauto's juist wil stimuleren. Want ze zijn veel duurzamer. Dat vertelt Bert van Wee, hoogleraar transport aan de TU Delft. Voor een auto met een benzine- of dieselmotor geldt dat ongeveer 15-20% van alle energie die het kost om die auto te gebruiken, zit in de productie van de auto. Dus als mensen niet een eigen auto hebben, maar gebruik maken van een deelauto, dan kan je flink besparen op het energiegebruik om auto's te produceren. Ja, en dat nu inderdaad je vragen over wanneer is nou een auto een deelauto? Nou, je kan deelauto's onderverdelen in twee categorieën, legt Bert van Wee uit. Je hebt twee soorten deelauto's. De ene is bedrijven, zoals Green Wheels en My Wheels. Daar kun je een abonnement op nemen en dan kan je die auto gebruiken. De andere categorie, dat noemen we peer-to-peer. Mensen die onderling hun auto's aan elkaar uitlenen, in de regel ondersteund door een app. Je kan dus zeggen, ik wil morgen van 3-5 een auto lenen. En dan blijkt dat er iemand een paar straten verderop een auto beschikbaar heeft. En die kan je dan gebruiken. Ja, denk bijvoorbeeld aan een app als Snapcar, maar je hebt er heel veel van. Ja, dus een app is nodig om mee te tellen. Hoeveel deelauto's zijn er dan in Nederland? Ja, dat weet Christian Ratering. Hij is onderzoeker bij kennisinstituut CROW, dat onderzoek doet naar weggebruik. We zien wel een toename. Kijk, in 2014 hadden we er zo'n ruim 8.500. Naar schatting zijn er nu zo'n 75.500. Ja, een flinke stijging, maar het blijft wel achter bij de doelstellingen van de overheid, want die had inmiddels gehoopt op 100.000 deelauto's. En hoeveel mensen maken dan gebruik van zo'n deelauto? Nou, bijna 1 miljoen mensen staat ingeschreven bij een deelautoplatform zoals Green Wheels of Snapcar. Heel wat, denk je dan. Ja. Maar slechts 200.000 van hen maakt er minimaal 3 keer per jaar gebruik van. Volgens Bas van Werven zou dus 0,04% van het aantal gereden kilometers in Nederland gedaan worden met een deelauto. Hoe zit dat dan? Ja, Christian Ratering van het CROW heeft dat antwoord. Uit onderzoek blijkt dat dit 0,02% moet zijn. En dan betreft het alleen het aantal autoverplaatsingen. Dus niet het aantal gereden kilometers, maar verplaatsingen. Daar is iets door elkaar gehaald. Ja, vrij vertaald kun je stellen dat er per 5000 autoritten in Nederland er maar eentje wordt gemaakt in een deelauto. Hoogleraar Bert van Wee legt uit waarom die populariteit van de deelauto zo achterblijft. Dat is een niche-markt. Er is maar een vrij kleine groep mensen die zelf geen auto heeft, maar wel een rijbewijs en af en toe van een auto gebruik wil maken. Voor veel mensen geldt toch liever de eigen auto. Of omdat het goedkoper is, omdat ze hem vaak genoeg gebruiken. Maar het komt ook voor dat mensen een emotionele band hebben met de auto. Een auto is meer dan een middel om van A naar B te gaan. Goed, dan een conclusie. Lammert, 0,04% van het aantal gereden kilometers in Nederland wordt gemaakt in een deelauto. Feit of fictie? Ja, onze lieve oud-collega Bas van Werven zit er qua cijfers helaas naast. Het is niet 0,04, maar 0,02%. En niet van het aantal gereden kilometers, maar van het aantal autoritten. Het is dus fictie, maar goed, het punt dat hij maakte, dat klopt wel. We maken erg weinig gebruik van de deelauto. Dan Helene Geest voor verkeer. Ja, met veel ongelukken vanmiddag. Nu weer eentje in Brabant op de A50 van Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Eindhoven is de vertraging nu 3 kwartier. Ja, je boekenkasten aan het begin van het jaar, zodat deze meerdere jaren meegaan. Nou, tegenwoordig hoeft dat niet meer, want na 1 schooljaar gaan die boeken dus alweer de prullenbak in. Niet duurzaam, wel duur, vinden veel ouders en docenten. En daarom laat demissionair minister Dijkgraaf onderzoeken of er geen duurzamer en goedkoper systeem voor schoolboeken moet komen. Lammert, ja, dat die duurzaamheid van schoolboeken wordt onderzocht is omdat het systeem van schoolboeken dus is veranderd. Ja, gelukkig wel, want ik weet nog die zware tassen van vroeger, het jaarlijks ophalen en inleveren van boeken, dat is op de meeste scholen inderdaad verleden tijd. Sinds 2017 is uitgever Malmberg bezig met het ontwikkelen van het LIFO-model, wat staat voor licentiefolio. Naar eigen zeggen in samenwerking met scholen en docenten. Bij dit model kopen scholen een licentie voor online lesmateriaal, met daarbij ook een leerwerkboek dat jaarlijks opnieuw moet worden aangeschaft. Leerlingen kunnen daarin schrijven. En de andere grote uitgeverijen van schoolboeken, Noordhof en Tieme Meulenhof, gebruiken dit systeem inmiddels ook. Ja, Jan Maarten de Wit is rector van het Lyceum Elst en onderdeel van de Gelderse onderwijsgroep Quadraam. Dat is een van de grotere onderwijsbesturen in Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. Uw onderwijsgroep maakt dus ook gebruik van dat systeem, dat LIFO-model. Ja, klopt. We hebben in Nederland drie grote uitgevers. En eigenlijk bieden alle drie die grote uitgevers hun methodes dominant aan via dat LIFO-model. Bijna een soort van abonnementsvorm eigenlijk. Het is een abonnementsvorm, ja. Ja. Veel van die schoolboeken worden dus na 1 jaar alweer weggegooid. Om hoeveel boeken hebben we het dan voor alleen uw onderwijsgroep? Nou, we hebben niet precies in beeld hoeveel boeken we weggooien als het gaat om LIFO. We weten wel dat we duizenden kilo's boeken weggooien. En een groot deel daarvan bestaat natuurlijk uit boeken die aangeschaft zijn via dat LIFO-model. Immers steeds meer boeken en steeds meer methodes worden via dat LIFO-model aangeboden. En elk boek wat we volgens dit systeem weggooien, dat nog een jaar langer mee had gekund, is er eigenlijk 1 te veel. Ja, maar aan wat voor hoeveelheid moet ik denken? Hoeveel kilo? Bijvoorbeeld? Nou, als je bekijkt bij onze school, of onze bestuur, onze scholenkoepel, daar zijn zo'n 11 scholen bij aangesloten. En die 11 scholen die gooien toch echt wel duizenden kilo's per jaar weg. Dan mag je echt denken aan 6.000-7.000 kilo per jaar aan boeken. Jeetje. En waarom worden ze dan niet herbruikt? Dat is een goede vraag. Kijk, toen dat LIFO-model ontwikkeld werd, was een van de argumenten dat het belangrijk is om bij te blijven bij de actualiteit. Dat is natuurlijk ook zo. Er gebeurt in de wereld dagelijks iets. De wetenschap zet iedere dag weer stapjes. En je wil ook graag dat je leerlingen daarmee in aanraking komen. Docenten spelen daar een hele belangrijke rol in en methodes ook. En wat je nu ziet is dat methodes op kleine punten jaar op jaar worden aangepast. En dat betekent dat als je een boek hebt bij alles wat digitaal aanwezig is, dat dat boek daar niet meer bij past als er digitaal een paar dingetjes worden aangepast. En dus wordt dat boek het jaar daarop vervangen door een nieuw boek waar ook een paar kleine aanpassingen in zijn gedaan. Maar kan dat niet alles gewoon digitaal? Dat je dat boek helemaal niet nodig hebt? Nou, dat is geprobeerd in bijvoorbeeld Zweden. En daar zijn ze eigenlijk teruggekeerd van dat pad. Omdat ze zeggen van ja, als je kijkt naar het leren van leerlingen, dan is het heel belangrijk dat ze ook echt vanuit een boek kunnen leren. Dat geven veel leerlingen ook aan. Als ze een langere tekst moeten lezen, ik ben van oorsprong docent geschiedenis, dan doen ze dat vaak toch veel liever vanuit een boek. Dan kun je daar een beetje bij strepen. Je kunt er nog eens een keer iets herlezen. Je kunt erin bladeren. En veel leerlingen vinden dat prettiger, met name bij het leren. Ja. En vroeger was je, nou ja, ik was heel zuinig op mijn boeken, want anders was ik dus geld kwijt. En nu worden ze dus al heel snel weggegooid, na 1 jaar. De kritische organisatie Red het Onderwijs vindt dat je daarmee leerlingen ook een verkeerd voorbeeld geeft. Wat vindt u daarvan? Nou, daar kan ik me wel bij aansluiten. Kijk, als je materiaal hebt dat je beschikbaar wordt gesteld om mee te leren, en zo werkt dat in Nederland, hè, leermiddelen zijn gratis, dan is het ook goed om leerlingen te leren daar zorgvuldig mee om te gaan. Liefst zo dat het daarna nog een keer gebruikt kan worden door iemand anders. Ja, en we spraken met David Molenaar. Dat is van de uitgeverij Malmberg. Lambert, die hebben wij dus om een reactie gevraagd. Ja, we hebben nog gevraagd waarom die boeken elk jaar weer moeten worden vernieuwd. 74% van de docenten die zeggen dat motivatie van de leerlingen echt een probleem is. Actualisatie helpt hierbij, omdat je daarmee echt onderwerpen kan aansnijden die veel dichter bij de leefwereld van de leerling zitten. En daarbij schuwen wij onderwerpen die gevoelig liggen, zeker niet. Hè. Onze methodes staan vol met pietendiscussies, met COVID. Ja, hoe luistert u naar dit argument? Nou, ik snap het argument dat het belangrijk is om methodes actueel te houden. Alleen dat hoeft niet per se via uitgevers en aangepaste boeken. Dat kan ook door bijvoorbeeld alleen digitaal iets aan te passen en je boek in de basis hetzelfde te laten. Immers als je bij wiskunde kijkt, de stelling van Pythagoras of de kettingregel, die was net hetzelfde, zoals die bij op school waren, was die niet anders dan dat die nu zit. Dus dat kun je gewoon in dat boek hetzelfde laten. Dat zijn de dingen die geleerd moeten worden. En als het gaat om de actualiteit, is het natuurlijk fijn als je gebruik kan maken van een digitale variant van jouw methode. Maar behalve de uitgevers zijn er ook heel veel andere aanbieders waar docenten gebruik van maken. En vaak maken docenten ook zelf opdrachten of een uitleg bij iets wat in de actualiteit gebeurt. Als vandaag het vliegtuig van Prigozhin uit de lucht valt, Dan kun je daar morgen bij stilstaan. En zo snel kunnen uitgevers nou ook weer niet op de actualiteit inspelen. Maar waarom kiest u dan niet gewoon voor een lesmethode van een andere uitgever die langer gebruikt kan worden? Ja, daar zie je een belangrijke ontwikkeling. Ik zei net al, er zijn drie grote uitgevers en eigenlijk bieden ze alle drie volgens dit systeem hun methodes aan. Er zijn wel kleinere uitgevers die nu proberen dat op een andere manier te doen. Maar wil je een methode ontwikkelen, dan kost dat veel tijd, kost dat veel mankracht en kost dat ook veel geld. Je moet eigenlijk, zeker bij de kleinere vakken, wel zeker zijn dat het ook gekocht wordt. En dat betekent dat je niet zomaar in die markt kunt instappen. Nee, ze houden de gelederen gesloten eigenlijk. Ze maken het scholen eigenlijk heel moeilijk, als ik het zo hoor. De minister doet dus een onderzoek. Wat hoopt u dat dat oplevert? Nou, ik hoop dat de minister met dat onderzoek vooral blootlegt wat de ontwikkeling in de markt op dit moment is. En ook kijkt naar wat de verschillende partijen. Dan kun je kijken naar onderwijs, naar overheid, naar de uitgevers ook. Wat ze samen kunnen doen om deze ontwikkeling te keren. Want ik denk dat het belangrijk is dat die gekeerd wordt. Het is gewoon zonde als we voor niks papier weggooien. Daarmee geven we een verkeerde boodschap af aan onze jeugd. Ja. Rector Jan Maarten de Wit over de duurzaamheid van schoolboeken. Of we kunnen ook wel zeggen over het gebrek aan duurzaamheid bij schoolboeken. Ja. Dank u wel. Dan zijn we bijna aan het einde van één vandaag. Maar Lambert, ik kom eerst nog eventjes bij jou. Ja, want ik heb een primeur voor deze man. Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Ik ben behoorlijk vrolijk, zo vrolijk was ik nooit. Ik was wel vaker vrolijk. Ja, en hij heeft de reden om vrolijk te zijn. Want Herman van Veen, die hier hoort, zal de eerste artiest ooit zijn die voor de 600ste keer in Carré optreedt. Dat maakt het theater vandaag bekend. De inmiddels 78-jarige Van Veen stond in 1971 al voor het eerst solo in het Amsterdamse theater, dat zelf al sinds 1887 bestaat. En op 12 januari zal dus de 600ste keer zijn. Hij verbrak overigens het record van artiest met de meeste solo optredens in Carré al een tijdje geleden. Dat stond tot dan toe op naam van Toon Hermans, die 556 solo voorstellingen gaf in Carré. Ik zal Herman van Veen nooit meer vergeten, want het is de reden waarom ik uit De Slimste Mens ben gevlogen. Ah. Ik kwam dus niet op zijn naam. Dus maar echt... het is een hele lieve man. Hij woont vlakbij me, dus je moet niet boos op hem zijn. Doe hem de groetjes. Hij is voor altijd in mijn geheugen gegraveerd. Goed. Dit was Eén Vandaag. Onze website die is natuurlijk 24/7 online. Hier zometeen op de radio hoor je Duke Teertstra met Nieuws en Co. Van ons allebei een fijne middag. Fijne middag. Afro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Zo klonk Nederland. Vroege Vogels neemt je in deze nieuwe podcast mee op een tijdreis door de natuur. Zie je dat groepje daar in verte? Wat hoor je precies als je rondloopt in de ijstijd? Als er mammoeten en leeuwen rondstruinen? Het blijft wel mooi, maar het is zo koud. Maar dit is echt puur natuur, hè? En hoe klinkt de middeleeuws bos, waar de laatste elanden en beren hun best doen de oprukkende mens te overleven? Dit zou eigenlijk voor altijd moeten blijven bestaan. Welke natuurgeluiden zijn er de afgelopen 100.000 jaar verdwenen? En welke zijn erbij gekomen? Zo klonk Nederland. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. ICM. Al 7 keer verkozen tot beste opleider van Nederland. Toyota gaat ook all-in met de Business Editions. Zo rij je de elektrische BZ4X al vanaf €256 bijtelling per maand. Kijk snel op toyota.nl. Buitenspel of het spel winnen. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter. Exodus. Een bijzondere groepstentoonstelling vol hedendaagse kunst en urgente verhalen. Een co-productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburg. Nu te zien in het voormalige klooster bij Utrecht. Informatie en tickets buitenplaatsdoornburg.nl. Buitenspel of het spel winnen. ACT Fort. Beslist beter. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee.